شور عشقی کو که رسوای جهان سازد مرا، بی نیاز از نام و فارغ از نشان سازد مرا. وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است، چون زلیخا عشق می ترسم جوان سازد مرا. گر نمی خواهی غمینم ساختن، شادم مکن، ور نمی خواهی خرابم کردن، آبادم مکن. چند گه نومید باید بود و گه امیدوار، یا فراموشم مکن ای دوست، یا یادم مکن. وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک من هم بر باد رفته باشد. این بار سخن ما از نویسنده و شاعری است که نامش در هندوستان و نزد خاورشناسانی چون ادوارد براون انگلیسی که به فحص و مطالعه در ادبیات ایران پرداختند بیشتر معروف است. وی زاده لاهیجان است و به شیخ محمد علی حزین معروف. زهر هجر تو به جان کارگر افتاد، امید وصال تو به عمر دگر افتاد. از محمد ابن ابی طالب گیلانی معروف به شیخ علی حزین علاوه بر اشعار کتاب‌هایی باقی است، یکی فرسنامه، دیگر شرح احوال که مدت العمر نامیده و بالاخره تذکره‌ای که شامل سرایندگان معاصر وی در قرن 12 هجری قمری است و به تذکرة المعاصرین یا تذکره شیخ علی حزین معروف و نسخه خطی از آن در موزه بریتانیای کبیر موجود است. از سه کتاب شیخ محمد علی حزین آنچه بیشتر مورد توجه است همان شرح احوال یا مدت العمر است که از نظر تاریخ یعنی وقایع نامطلوب سال 1135 که ایران دچار نابسامانی هایی شده بود حائز اهمیت است. دل را از این دیوانه تر کردی نکردی، کردی دلم را خون ز غم که از بخت از تیر مژگانش حذر کردی نکردی. ای ناله دل سوز درد آلود جان کن، گردر دل سنگش اثر کردی نکردی. با یاد تو گشتم ز خاطرها فراموش، ما را تو سردی نکردی، ای دیده گر سویش نظر کردی نکردی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.